rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. Składniki DX2 zawierają fitopigmenty, które stopniowo przywracają włosom naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie włosów. Już prawie co trzeci pracownik został w PPK, w tym Magda. Pracuję w firmie meblarskiej. W PPK jestem od zeszłego roku. Nie znam się na funduszach i na lokatach, ale myślę o przyszłości swojej i mojej rodziny. PPK to sensowny sposób oszczędzania. W każdej chwili mogę wypłacić pieniądze, ale wiem też, że najbardziej opłaca się poczekać. Pracownicze plany kapitałowe. Zostałeś, zyskałeś. PPK. Ja zostaję, bo to moje dodatkowe pieniądze. Kampania grupy PFR i Ministerstwa Finansów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 kwietnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nową ofertę przygotowało na wiosnę Polskie Radio. Już za chwilę więcej na ten temat. O przeciwdziałaniu agresywnej polityce Rosji rozmawiać będą premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej. Także we Francji dzieci częściowo wracają do szkół i przedszkoli. Dobrą muzykę, ciekawe audycje i słuchowiska, radiowe powieści, transmisje koncertów i premiery płyt rodzimych i zagranicznych wykonawców przygotowało Polskie Radio w swojej wiosennej ofercie. Jak mówi prezes publicznej rozgłośni Agnieszka Kamińska, będą nie tylko nowości, ale też kontynuacja tego, do czego słuchacze zdążyli się przyzwyczaić. Cały czas Polskie Radio realizuje misję, skupia się na tym, co dla słuchacza jest najważniejsze. To jest dobra muzyka na wysokim poziomie, rozrywka, kultura, informacja, także audycje popularno-naukowe, programy dla dzieci. To wszystko cały czas pozostaje na antenach Polskiego Radia, bo Polskie Radio jest blisko słuchaczy od blisko 100 lat i nadal będzie. Na słuchaczy trzeciego programu czekają m.in. nowe audycje muzyczne, mówi wicedyrektor anteny Marek Wiernik. Na wiosnę Trójka przygotowała kilka mocnych audycji muzycznych. Łukasz Ciechan-Ciechański, przegląd światowych list przebojów, to są 4 strony dźwięku. Piotr Baron, kobiety mają głos i nie tylko gitary. Jędrzej Kodymowski, apteka wieczorna. Polecamy również audycje muzyczne Michała Kirmucia, no i rocka klasyka według Wiernika. W ofercie radiowej Dwójki nie zabraknie wyjątkowych koncertów, a także spotkań z teatrem i literaturą, mówi lektor Roch Siciński. Transmisje z teatrów operowych i sal koncertowych z całego świata. Nie tylko na wiosnę potrafimy też przenosić koncerty z domów artystów do Państwa mieszkań. To za sprawą sobotniego cyklu Domówka z Dwójką. W każdy piątek zapraszamy na koncerty z wyjątkowego cyklu jazz.pl. Poza tym teatr i literatura, ważna zwłaszcza w tym roku. Norwid, Różewicz, Baczyński, Lem. Więcej informacji o wiosennych propozycjach poszczególnych programów znajdziemy w filmie promocyjnym i w artykule na stronach polskieradio.pl oraz polskieradio24.pl. Film jest także dostępny na kanale YouTube Polskie Radio. W południe rozpocznie się wideokonferencja premierów państw Grupy Wyszehradzkiej zainicjowana przez polską prezydencję w grupie. Powodem jej zwołania jest wzrost napięcia w regionie spowodowanym przez agresywne działanie Rosji, a także ostatnie wydarzenia w relacjach czesko-rosyjskich. Wideokonferencję poprowadzi premier Mateusz Morawiecki. Należy wspierać Ukrainę, aby zapewnić jej możliwość obrony przed Rosją, powiedział w Polskim Radiu 24 europoseł PiS Witold Waszczykowski. Jak dodał, ważniejsze jest wsparcie polityczne. Ukraina nie wygra wojny z Rosją środkami militarnymi. W związku z tym obok możliwości zapewnienia jej środków do obrony powinniśmy głównie poświęcić czas na to, aby wesprzeć Ukrainę politycznie i aby różnymi naciskami, w tym dotkliwymi sankcjami, wymusić na Rosji odejście od tej polityki imperialnej. Witold Waszczykowski dodał, że w Parlamencie Europejskim dyskutuje się o możliwości wykluczenia Rosji z globalnego systemu rozliczeniowego SWIFT. Zabieganie o poparcie Senatu traktuje w charakterze obowiązku, mówił w trzecim programie Polskiego Radia Bartłomiej Wróblewski, kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich z Prawa i Sprawiedliwości. Poseł został wybrany przez Sejm. Przez wiele, wiele miesięcy trwają dyskusje i trudność w obsadzeniu stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich. Wywołuje to różne napięcia, no i skutkuje też osłabieniem ochrony prawnej obywateli, więc uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby tym razem udało się przełamać pat. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział, że spotka się z Bartłomiejem Wróblewskim. Głosowanie odbędzie się podczas posiedzenia Izby rozpoczynającego się 12 maja. We Francji dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Dla licealistów i gimnazjalistów do maja zajęcia będą się odbywały zdalnie. Francuski rząd zdecydował się na zamknięcie szkół na początku kwietnia. Zajęcia w przedszkolach i szkołach podstawowych odbywają się w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Uczniowie i nauczyciele mają obowiązek noszenia masek ochronnych, a w wielu szkołach zainstalowano specjalne oczyszczacze powietrza. Władze zarekomendowały również, aby zajęcia były prowadzone na świeżym powietrzu. Zlecono także masowe testowanie uczniów i nauczycieli. Służby sanitarne mają wykonać ponad 400 tysięcy testów tygodniowo. Klasy, w których wykryto choćby jeden przypadek zakażenia koronawirusem, będą natychmiast zamykane. Uczniowie gimnazjów powrócą do nauki stacjonarnej 3 maja. Zajęcia dla licealistów będą wtedy prowadzone w trybie hybrydowym. Od połowy maja uczniowie powyżej 15 roku życia będą mieli dostęp do tzw. autotestów na obecność koronawirusa. Raz w tygodniu każdy uczeń będzie musiał wykonać samodzielnie test pod nadzorem osoby dorosłej. Autotesty otrzymają również personel szkolny i nauczyciele. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pora na sport, Dariusz Urbanowicz. Zakończył się sezon klasyków kolarskich. Na podsumowanie ścigania w Ardenach odbyła się jednodniowa staruszka, czyli La Doyenne na trasie Liège-Bastogne-Liège. Marzenia o zwycięstwie w tym pięknym wyścigu musi odłożyć Michał Kwiatkowski. Kolarz grupy Ineos Grenadiers wjechał na metę 11. Wygrał niesamowity 22-letni Słoweniec Tadej Pogacar z teamu Emirates. Trasa mierzyła 260 km, a pokonanie jej zawodnikom zajęło blisko 7 godzin. Panie ścigały się na odcinku o 120 km krótszym. Wygrała Demi Vollering z Holandii, Katarzyna Niewiadoma czwarta. Osobiście w końcówce nie czułam się super rewelacyjnie. Spróbowałam zaatakować na ostatnim podjeździe, natomiast nie byłam w stanie odjechać na solo. I uformowała się grupka, nie wiem, pięcioosobowa, z której tak naprawdę potem odbył się finisz. Jestem tak naprawdę zawiedziona tym, że zafiniszowałam na czwarte miejsce. Wiem, że sprint nie jest moją najmocniejszą stroną, jednak gdzieś tam wierzyłam, że na podium uda mi się wskoczyć, także czuję się zawiedziona i może trochę głupio, że dalej te moje sprinty nie wyglądają najlepiej. Kibice kolarstwa zacierają ręce, bo za 2 tygodnie rusza pierwszy tegoroczny wielki tur Giro d'Italia. Czy w sobotę będzie mistrzowska feta w Warszawie? Wczorajszym zwycięstwem nad Lechią Legia wykonała istotny krok w stronę tytułu. Jedyną bramkę w meczu zdobył król strzelców tego sezonu Tomasz Pekhardt. To jego 22 gol. Nie jest łatwo tu przyjeżdżać i zabierać 3 punkty do domu, ale daliśmy radę. Te ekstremalne warunki, śnieg w kwietniu to szaleństwo. Ostatecznie myślę, że kontrolowaliśmy ten mecz. Oni mieli swoje sytuacje i my także. Teraz jesteśmy już bardzo blisko osiągnięcia naszego celu. Legia do mistrzostwa potrzebuje 2 punktów, a do końca zostały 3 kolejki. W pozostałych wczorajszych meczach Stal Mielec Pogoń Szczecin 1-0, Warta Poznań Jagiellonia Białystok 2-0. Wczoraj odbyły się 2 mecze żużlowej Superligi. Motor Lublin pokonał Spartę Wrocław 52-38. Wcześniej GKM Grudziądz przegrał ze Stalą Gorzów 38-52. Rafael Nadal wywalczył 12 w karierze tytuł w turnieju ATP w Barcelonie. To jego 87. zwycięstwo tej rangi. W finale pokonał Stefanosa Tsitsipasa 6-4, 6-7, 7-5. Przenosimy się na rozfalowany Ocean Atlantycki, do Kadyksu, a dokładnie na akwen Mistrzostw Świata w windsurfingowej klasie RSX. Po 6 wyścigach najlepiej spisują się reprezentanci Polski z imiennymi kwalifikacjami na regaty olimpijskie na Zatoce Tokijskiej. Na 3. miejscu plasuje się obchodząca dziś urodziny Zofia Klepacka. Piotr Myszka jest 5. Wiatr był raczej taki średni, porywisty. Oczywiście ta oceaniczna fala, która cały czas tak jakby jest pod wiatr, bardzo wysoka. Więc ona też troszeczkę tutaj rozdawała karty, można tak powiedzieć. Jutro decydujący o składzie podium wyścig medalowy, a Sport w Trójce tuż po 17:00. Przy mikrofonie pojawi się Adam Malecki. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Po pogodnym poranku przybywać będzie chmur, które przyniosą opady deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Na pogórzu i w górach także śniegu. Na wschodzie i północy możliwe słabe burze, chwilami silniejszy wiatr. Na termometrach od 5 stopni na Podlasiu do 6 w centrum i 8 na południu i zachodzie. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program 3. Zapraszamy Do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ergonomiczny odkurzacz bezprzewodowy Electrolux, 5-stopniowa filtracja, szczotka z diodami LED. Teraz za jedyne 1399, taniej o 300 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapń z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Kupując produkty z oznaczeniem Produkt Polski, wspierasz ponad 1 000 000 polskich rolników. Tylko teraz, tylko z kuponem Lidl Plus. Wszystkie polskie świeże owoce i warzywa 25% taniej. Tak, tylko z kuponem Lidl Plus. Wszystkie polskie świeże owoce i warzywa. Aż 25% taniej. Oszczędzaj codziennie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:50. Trójka przed południem. Witam Państwa bardzo, bardzo ciepło. Trójka przed południem. Będziemy razem do 11:00. Jacek Pietrasik, Piotr Majewski. To są panowie, którzy siedzą za drugą szybą, a którzy ten program przygotowali. Agnieszka Łukasiewicz jest za pierwszą szybą. Tak sobie powiedzmy. I ten program realizuje. Marta Siniło dołączy do mnie po 10:00. Przyjrzymy się temu, co działo się na czerwonym dywanie tej nocy, czyli o kreacji podczas gali rozdania Oscarów. Natomiast z Ryszardem Jaźwińskim to już za chwilkę porozmawiamy sobie o laureatach. O tym, kto poszedł z sorbami tak naprawdę, kto został bez nagród, najważniejszych nagród filmowych, a kto okazał się tegorocznym zwycięzcą. Raf Uzar, Piotr Firan, to są panowie, którzy do mnie dołączą już za chwilkę ze swoją porcją języka angielskiego. Pharrell Williams i utwór Happy wezmą pod lupę. A już teraz rozpoczynamy Feel Good i Gorillaz na początek. Ale śmieszne. Rafał Zar, Piotr Filan, to są panowie, którzy u nas na antenie Trójki uczą języka angielskiego. Tym razem pod lupę wzięli utwór Happy Pharrella Williamsa. Happy Pharrell Williams. Yes, it seems crazy. Brzmi jak szaleństwo. Wydaje się być to szalona. That's right. Sunshine, she's here, but we can take a break. Take a break. Odpocząć. Yeah, zrobić sobie przerwę. Dosłownie, zrobić sobie przerwę. I'm a hot air balloon that could go into space. Jestem w balonie z wypełnionym gorącym powietrzem, który może pofrunąć w kosmos. Yeah, space can also mean przestrzeń, but it can also mean kosmos. By the way. Przy okazji. Przy okazji. By the way. Yeah, by the way. I have to tell you something, by the way. BTW też się mówi. Mm-hmm. BTW. Okay. You feel like a room without a roof. A room without a roof. Pokój bez dachu. We're going up. Yes, exactly. Bez sufitu. Clap along. Klaszczemy razem. Yes, clap along, yes. It's like church. Clap. Here comes the good news, ale here comes the bad news. Dobre informacje do nas docierają, ale i złe informacje także. Right. Don't hold back. Śmiało, mów co myślisz. Yeah, don't come on, Piotr. Don't hold back. Say what you feel. Mm. But I have to warn you. Muszę cię ostrzec. That's right, warn you. No offense. Bez urazy. Bez urazy. Don't waste your time, Piotr. We're not wasting our time. Never. Never. Nie marnujemy czasu. Exactly. And the last phrase, good phrase, can't nothing bring me down. Slangowo troszeczkę, bo mówi się nothing can bring me down, a tu jest troszeczkę inaczej. Nic nie może mnie powalić. That's right. Ale chodzi o to, że nic nie może mnie powstrzymać. Yes. Happy Pharrell Williams. W odróżnieniu od Łukasza Ciechańskiego, ten gość zna się na modzie, jak Ciechański nawet nie wie, jaki to jest wrzosowy. Pharrell Williams, spotykany często na czerwonym dywanie, na antenie Trójki. Pharrell wypromował na przykład taką modę na wysokie, bardzo wysokie kapelusze z dużym rondem. A co działo się podczas ostatniej nocy na czerwonym dywanie? O tym sobie dzisiaj powiemy, ponieważ nie mogłam sobie pogadać o sukienkach, o kieckach z Łukaszem Ciechańskim, dlatego postanowiłam zaprosić po 10:00 Martę Syniło, która naprawdę jak nikt inny zna się na modzie. A już za chwilę mój gość Ryszard Jaźwiński i z nim porozmawiamy sobie o zwycięzcach tejże gali. Wracamy za chwilę. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdym gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi. 30 piętro, biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień. A po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią, nocą się. Bo to jest życie, by korzystać z niej. Papa ludzi dużo, na katory ja i tu. Tam że pójdzie, ma ja zjedz. Zjedz kalendika, katory ja nie tu. Ty nie zjedzie, jedzie na karabie. Który na górę, który spada w dół. Kto bardziej sprawnie własny los swój kół. Więc się ich spinać, świecki warta gra. W systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się. Tej nocy cały świat filmowy i fanów filmów wstrzymał oddech na chwilę, na 3 godziny, bowiem to była bardzo ważna noc dla wszystkich filmowców, noc rozdania Oscarów. Gabi Andrychowicz, będziemy razem do 11:00, a już teraz znowu nie porozmawiam sobie o sukienkach na czerwonym dywanie, bowiem moim gościem jest Ryszard Jaźwiński, który podszedł do tematu bardzo serio i merytorycznie. Jak zawsze, no bo oczywiście najważniejsi są w Oscarach i w ogóle we wszelkiego rodzaju nagrodach narodowych laureaci, o których za chwilę porozmawiamy, ale ci też może od razu powiem, dlaczego te sukienki. To oczywiście obserwując Oscary od wielu, wielu lat, nigdy nie przywiązywałem do tego specjalnej wagi, bo wiemy, że to jest marketing, że to są wielkie domy mody, to jest zwykle ci nominowani wcale nie wybierają tych kreacji. Różne rzeczy na ten temat. Domy mody ich wybierają. Tak, tak, tak. Różne rzeczy na ten temat słyszałem. Także na temat ubieranych polskich nominowanych do Oscara. Nie wszystkie pewnie anegdoty mógłbym tutaj przytoczyć z różnych powodów, ale zawsze ceremonia oscarowa skłania mnie do tego, żeby spojrzeć wstecz. Na przykład na YouTubie możemy sobie oglądać różne sprzed lat, prawda, fragmenty, te ekscytujące momenty odbierania Oscara. I powiem ci, że jak patrzę na niektóre, szczególnie te kobiece kreacje, no to po latach niestety mody się zmieniają, wydają się być czasami tak kuriozalne, że aż naprawdę zabawne. Tu może nie będę konkretnych nazwisk przytaczał, no ale jest to taka ciekawostka właśnie, jak to się zmienia też nasze spojrzenie na pewną estetykę. Ale rzeczywiście w poprzednich latach były takie szalone niektóre kreacje. Teraz wydawało mi się tej nocy, jednak te kreacje były dość stonowane. Ja bym powiedział, że jednak też ta cała ceremonia była znacznie spokojniejsza, inna niż zwykle. Ale ja bym powiedział, że jednak, i to właśnie widać w kontekście minionych lat, zawsze najlepiej jednak wypada klasyka. Może z odrobiną ekstrawagancji, odrobiną szaleństwa, ale jednak klasyka. Łukasz Ciechański nie wiedział, jaki to jest wrzosowy. W kolorze wrzosowym kreację miała Halle Berry. Wrzosowy to taki, jak wyglądają kwiaty wrzosu. Poczekamy do września, wszyscy panowie, będą mogli się przekonać. Posłuchaj, czy ta gala, czy te nagrody były przewidywalne dla ciebie? W dużym stopniu tak. Oczywiście jakieś niespodzianki się pojawiły tutaj i generalnie można powiedzieć, to jest kolejny rok, który świadczy o tym, że jednak Amerykańska Akademia Filmowa idzie z duchem czasu, że jednak stać ją na coraz odważniejsze, czy nawet czasem może radykalne decyzje, ale wielkich zaskoczeń nie było. Wiemy, że największym zwycięzcą oczywiście był film Nomadland. Tutaj trzy, czyli najwięcej w tym roku statuetek Oscara na 6 nominacji, ale właściwie te siły się bardzo, bardzo rozłożyły. Natomiast ja bym powiedział o największej zwycięzczyni tegorocznej ceremonii, bo oczywiście to dotyczy również filmu Nomadland, bo bym powiedział, że tą największą, najważniejszą laureatką jest jednak Frances McDormand, która nie tylko otrzymała Oscara za pierwszoplanową rolę w filmie Chloe Zhao Nomadland, ale właściwie zapisała się już na zawsze w historii Oscarów, bo to jej trzeci Oscar. Do tej pory to była szósta nominacja do Oscara, trzeci Oscar, przypomnę, wcześniej za, no już dawno temu, bo to był 97 rok za film Fargo, braci Coenów, no i całkiem niedawno, 3 lata temu, 3 billboardy za Ebbing, Missouri. Mój ulubiony absolutnie film. No właśnie, również Oscar, ale dlaczego mówię, że to jest historyczne wydarzenie? Otóż ciągle jest jedyna aktorka w historii amerykańskiego kina, która ciągle ma tych Oscarów więcej i tak już na razie zostało. To oczywiście Katharine Hepburn z 4 Oscarami. Natomiast w tym momencie Frances McDormand, no myślę nawet, że przebiła osiągnięcia Meryl Streep i Jacka Nicholsona. Oni mają owszem 3 Oscary, ale gdyby tak na wadze je postawić, to jednak i Jack Nicholson, i Meryl Streep, bo jej pierwszy Oscar to była drugoplanowa rola za film Sprawa Kramerów, no to jednak były Oscary w kategorii, jeden z tych Oscarów w kategorii roli drugoplanowej. Także Frances McDormand 3 Oscary za pierwszoplanowe role. Niebywałe. Gdyby dostała 4, wyrównuje tę konkurencję z Katharine Hepburn. Także to jest absolutnie największa zwyciężczyni, no i też z tego powodu, że jest również współproducentką filmu Nomadland. Bardzo ważna informacja dla wszystkich słuchaczy. To oficjalna premiera, bo film nie jest dostępny w Polsce i właściwie nie był do tej pory dostępny. Oficjalna polska premiera, no już niedługo, 14 maja, także wszyscy przekonamy się, jak wygląda ten niezwykły film o kryzysie amerykańskim w roku 2008 i o tych współczesnych nomadach, o ludziach z konieczności przemieszczających się po Stanach Zjednoczonych, bo stracili swoje domy. Ryszard Jaźmiński, moim i Państwa gościem, jest w Trójce przed południem. Chciałoby się powiedzieć, że Oscar za pierwszoplanową rolę męską powędrował do Anthony'ego Hopkinsa, ale nie powędrował, bowiem Anthony'ego Hopkinsa nie było na gali rozdania Oscarów, ani też się nie pofatygował, żeby się połączyć na przykład przez internet z gośćmi, z prowadzącymi tą właśnie galę. Do tych nagród wrócimy już za chwilkę po krótkiej muzycznej przerwie. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Brzmi jak Skawiński, a to Hussein Kamil i Mandala na antenie Trójki. Gabi Andrychowicz, zapraszam Państwa do 11:00 wraz z moim gościem Ryszard Jaźwiński, ciągle ze mną i z Państwem jest. Teraz chcielibyśmy się odnieść do tego, że Anthony Hopkins, laureat nagrody za pierwszoplanową rolę męską, wcale na gali się nie pojawił. Jak no myślisz, dlaczego? Oczywiście tu nie będziemy za pana Antoniego odpowiadać, ale ja myślę, że można się domyślić, bo on po prostu już, i to nie jest moim zdaniem wyraz, znaczy na pewno nawet wyraz braku szacunku dla tych, którzy mu te nagrody przyznają, ale on już po prostu ich nie odbiera osobiście. On przeszedł, mówiliśmy o Frances McDormand, że historyczna sytuacja z tym trzecim Oscarem, ale w wypadku Anthony'ego Hopkinsa to też już jest jakiś przyczynek do historii Oscarów, bo to jest ten tuz oscarowy. 6 nominacji w swojej karierze. 2 Oscar, więc tylko troszeczkę gorzej niż Frances McDormand, przypomnijmy. Ten o jednego tam. No tak, ale ten pierwszy to już lata temu i to było oczywiście Milczenie Owiec, prawie 30 lat temu. Natomiast niedawno w Trójkofilmowo w korespondencji z Londynu Daria Kowalska właśnie opowiadała o tę historię związaną z Anthonym Hopkinsem. Otóż on przeszedł teraz do historii jako najstarszy laureat Oscara. Bo, 83. Tak, wiekowy już aktor. I on ma swój piękny dom gdzieś w Walii. I on już niespecjalnie jest zainteresowany tym, żeby ruszać, no poza oczywiście obowiązkami zawodowymi, które do tej pory ciągle, jak wiemy, ma, żeby ruszać się z tego domu. I była taka sytuacja przy brytyjskich BAFTAch. On również dostał BAFTę za rolę w filmie Ojciec. I gdy usłyszał jakieś wiwaty gdzieś w domu, tam członkowie jego rodziny reagowali na tę nagrodę, to myślał, że to jest jakiś mecz sportowy, po prostu jakaś rozgrywka i stąd takie reakcje. Więc do tego nawet stopnia się już tym nie przejmuje. Ale to jest tej klasy aktor, że może chyba sobie już na wielki dystans w stosunku nawet do Oscarów pozwolić. Wielki przegrany tej ceremonii. Ja myślę, że dwóch jest takich przegranych. Na pewno film Proces siódemki z Chicago, bo to rzeczywiście było kilka nominacji, ani jednej statuetki, a historia ważna dla Stanów Zjednoczonych, odnosząca się do wydarzeń z końca lat 60., do procesu wczesnych buntowników, którzy próbowali walczyć z mainstreamem, z wojną w Wietnamie. Tutaj nie udało się tym razem, ale co nie zmienia faktu, że jest to bardzo interesujący film. No i drugi, myślę, jednak przegrany, chociaż to było przewidywane, to film Mank. Mank, 10 nominacji do Oscara. Z tego powodu mówiło się o tym filmie wcześniej bardzo dużo, bo najwięcej w tym roku nominacji. Ostatecznie 2 statuetki. No i tutaj właśnie za zdjęcia. Tę otrzymał Erik Messerschmidt i zwyciężył w ten sposób z polskim operatorem Dariuszem Wolskim. Zdjęcia niezwykłe, bo film jest czarno-biały. No i drugi Oscar za scenografię. Tutaj spodziewałbym się, że może tych statuetek będzie troszkę więcej, bo to jest o tyle ważny film, a Hollywood to bardzo, bardzo lubi, że odnosi się do ich właśnie historii, do historii kina, bo to jest opowieść o Hermanie Mankiewiczu. Kinomani być może troszeczkę lepiej znają jego młodszego brata Josefa Mankiewicza, bo to ten reżyser od filmu Wszystko Ewie czy Kleopatry z Liz Taylor. Natomiast to jest historia scenarzysty, który pisze scenariusz do jednego z najważniejszych, i to rankingi do tej pory potwierdzają, w ogóle filmów w historii kina, czyli Obywatela Kaina Orsona Wellesa. Bardzo hollywoodzka historia. Mówi się o tym, że zabrakło wielkich produkcji, tych produkcji z rozmachem, lub niektóre filmy, jak West Side Story Stevena Spielberga, czekają na swoją premierę po tej gali. No, było troszeczkę inaczej, ale tutaj musimy też zwrócić uwagę na ten zmieniający się pod wpływem obiektywnych wydarzeń, czyli w ostatnim roku choćby pandemii regulamin oscarowy. Trochę tutaj inaczej te narodowe nagrody do tego podchodzą. Dopuszcza się filmy, które były, chociaż oczywiście obowiązuje ciągle ten zapis, że przynajmniej musiały być tydzień wyświetlane w kinach, ale w wypadku tego ostatniego roku wszystko wygląda inaczej i też dopuszczone są tytuły, które były pokazywane na przykład tylko w streamingu. No ale więcej. Na pewno członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej zauważyli filmów niezależnych, filmów niskobudżetowych i tutaj w tych ostatecznych rozstrzygnięciach też są takie wybory. Mówiliśmy o Anthonym Hopkinsie, ale już za chwilkę chciałabym z tobą porozmawiać o tym, że tak naprawdę zwyciężczyniami tejże gali były po prostu kobiety. Tak. Ryszard Jaźwiński, za chwilkę wracamy. Russia! So slashed and torn. Trójce przed południem Gabi Andrychowicz, ale przede wszystkim mój gość Ryszard Jaźwiński, który jak nikt inny w Trójce zna się na filmie. Dzisiaj mówimy sobie o Oscarach. Bardzo skromna była ta ceremonia w porównaniu z poprzednimi. No skromna, bo musiała być. Taka to historia. 93. ceremonia i pewnie jeszcze rok temu, kiedy to się odbywało wszystko w tradycyjnym czasie, czyli w lutym, nikt by się nie spodziewał, że po roku, po pierwsze później, bo dopiero w kwietniu i wszystko będzie wyglądało tak inaczej. I jednak cała ceremonia będzie też musiała się odbyć w kilku miejscach, a nie w jednym, także skromniej. No ale tę skromność też zresztą podkreślali laureaci, a właściwie, jak powiedzieliśmy przed chwilą, laureatki. Tutaj powiedzmy może nieco więcej o tych kobietach, bo oczywiście wspomniana już Frances McDormand, najlepsza aktorka w roli pierwszoplanowej, ale, i to jest znowu kawałek historii do zapisania, Chloe Zhao, czyli druga w historii reżyserka, która otrzymuje złotą statuetkę, autorka filmu Nomadland, po Catherine Bigelow, przypomnę, druga reżyserka nagrodzona Nagrodą Amerykańskiej Akademii Filmowej, no ale to ciągle jeszcze nie koniec. Nie ma... Przepraszam, ja tutaj się wtrącę, ponieważ o kobietach mówimy, to ja tak wtrącę po babsku. Chloe Zhao zachwyciła mnie absolutnie. Nie była wcale u fryzjera przed ceremonią, wystąpiła w warkoczykach, w sukience, właściwie takim sweterku i w trampeczkach, co również wyraża to, o czym mówimy. Skromna bardzo ceremonia. A no właśnie, a może też właśnie jakiś taki rodzaj zdystansowania się do tego hollywoodzkiego glamour, no bo jednak pamiętajmy, Chloe Zhao wprawdzie pracuje w Ameryce już od dłuższego czasu, ale jednak pochodzi z Pekinu. Jest Chinką. No i jeszcze jedna laureatka z Azji to Yan Jong-yun, czyli najlepsza aktorka drugoplanowa, rzeczywiście no, zachwycająca, wzruszająca, niejednoznaczna rola babci w filmie Minari, zresztą wyprodukowanym przez Brada Pitta. No właśnie tu też chcę powiedzieć, zachwycała się bardziej obecnością Brada Pitta u boku niż samą statuetką. No tak, bo to rzeczywiście wielki sukces tej koreańskiej aktorki. No ale, aha, no jeśli jeszcze jesteśmy przy kobietach, to też warto wspomnieć o nagrodzie za najlepszy scenariusz oryginalny. To nagroda dla aktorki, która od pewnego czasu też próbuje swoich sił jako scenarzystka i reżyserka, dla Emerald Fennell za film Obiecująca młoda kobieta. No i ja muszę wspomnieć jeszcze choćby na koniec naszego spotkania o nagrodzie dla aktora drugoplanowego, czyli dla Daniela Kaluuya, to film Judas and the Black Messiah. Znakomita absolutnie rola. On zagrał tego tytułowego Mesjasza, czyli przywódcę Czarnych Panter. A to jest dla tego młodego aktora, to była druga nominacja jednak Oscar. Ryszardzie, króciutko, jaki film, bardzo proszę, tytuł jeden, polecasz, jaki film cię urzekł? Bardzo polecam film Dwa Oscary, kostiumy i charakteryzacja, Ma Rainey, Matka Bluesa. Naprawdę świetnie się ogląda i znakomite aktorstwo choćby Viola Davis, ale też absolutnie wszystkim polecam Oscara animowanego, czyli Co w duszy gra? Niezwykła opowieść. A ja polecam recenzje rozmaite filmowe Ryszarda Jeźmińskiego w Trójce. Trójki przed południem, Gabi Andruchowicz, będziemy razem do 11. Marcin Jagiełowicz w tym towarzystwie. Jestem w tej chwili. Wspominałam, że przepięknie, jeżeli można o mężczyźnie tak powiedzieć, wyglądał podczas gali rozdania Oscarów Brad Pitt, jeden z prowadzących. To teraz więcej o Pittach. Marcin, już za chwilę. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. I mój dzisiejszy gość, Dawid Piekarz, Instytut Staszica. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rzeczywiście, to jest taki wielki brat Pitt. Pitt 37, Pitt 36, to są te najpopularniejsze. Panie Dawidzie, chyba wszyscy pamiętamy jeszcze te stosy papierów, obliczenia, różne programy do rozliczeń z fiskusem. I to już na szczęście chyba mamy za sobą, prawda, te czasy? No w zdecydowanej większości w tej chwili no bardzo wygodną formą, jeżeli tylko ma się na przykład profil zaufany, który mamy na przykład w bankowości elektronicznej, po prostu na stronie obywatel.gov.pl, podatki.gov.pl widzimy tak naprawdę swój PIT, możemy sprawdzić na podstawie czego został obliczony, widzimy PIT, widzimy kwotę do zapłaty lub zwrotu, no i możemy, jeżeli tam jest wszystko w porządku, możemy go, mówiąc prosto, zatwierdzić, a jeżeli nie, no to wtedy musimy, że tak powiem, go odrzucić i jakby z powrotem liczyć, można powiedzieć, ręcznie te wszystkie dokumenty, ale no sam rozliczam się w ten sposób od paru lat i nie zdarzyło się, żeby coś było nie tak, więc jest to forma szalenie wygodna i bardzo godna polecenia. Podatki.gov.pl. Tutaj państwa odsyłamy. Do najbliższego piątku mamy czas, żeby rozliczyć się z fiskusem. Tak jak pan powiedział, za nas właściwie wykonuje całą tę pracę Krajowa Administracja Skarbowa, ale mimo wszystko warto na ten portal zajrzeć, chociażby po to, żeby upewnić się, czy wszystkie ulgi, które nam przysługują, zostały naliczone. Bo na przykład możemy sobie nie zdawać sprawy, że ulga podatkowa nam przysługuje na przykład w sytuacji, kiedy wspieramy jakąś organizację pożytku publicznego jakimiś darowiznami. I nawet w tym przypadku możemy odliczyć sobie do 6% przychodu, jeżeli mamy to jakoś udokumentowane, to znaczy z właściwym tytułem przelewu takie płatności świadczyliśmy w czasie ostatniego roku. Warto to odnotować, prawda, panie Dawidzie? Tak, i paradoksalnie, jeżeli chodzi o te cele pożytku publicznego czy wspieranie organizacji pożytku publicznego, to tutaj myślę, że nie każdy wie, że tutaj lista jest w ogóle znacznie dłuższa, niż by nam się mogło wydawać, bo to są nie tylko właśnie owe wspomniane organizacje pożytku publicznego, czy cele kultu religijnego, elementy, które były zawsze, ale na przykład także szkoły i edukacja zawodowa, ale także na przykład mamy możliwość odliczenia darowizn na rzecz organów prowadzących placówki oświatowe, jeżeli przekazujemy tam laptopy lub tablety, ale także są na przykład darowizny na cele walki z pandemią COVID-19, więc to jest element, który pojawił się w zeszłym roku. Jeżeli możemy udokumentować wydatki na takie właśnie cele, no to ewidentnie warto to zrobić, zwłaszcza, że liczba ulg i odliczeń no jednak nie jest tak duża, jak jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, więc warto korzystać z tego, co można powiedzieć, jako podatnicy mamy do dyspozycji. Oczywiście tu chciałem zrobić jedno rozróżnienie, bo to nie jest właśnie dawanie tego 1%. 1% to jest właśnie jakby poza ulgami i odliczeniami, to jakby polega po prostu na tym, że 1% naszego podatku idzie nie do skarbu państwa, tylko do jakiejś wybranej przez nas organizacji, natomiast płacimy go tak czy tak fizycznie. I oczywiście znowu w elektronicznej wersji PIT-ów taka forma dopisania tej organizacji, której dajemy 1%, jak najbardziej działa. Natomiast mówimy tutaj o sytuacji, w której możemy odliczyć te kwoty od naszych dochodów i po prostu fizycznie zapłacić mniej podatek, więc na stronie ministerstwa są dość dobrze zrobione i przystępnie poradniki, które mówią, jak tą ulgę skonsumować, i na pewno warto się z tym zapoznać, żeby po prostu zapłacić te parę złotych mniej w zamian za to, że jakąś część swoich pieniędzy przeznaczyliśmy na cele dobra wspólnego. Może się zresztą okazać, że na przykład opłaca nam się rozliczyć z małżonkiem i tego też nie zrobią za nas urzędnicy. Musimy najpierw sobie tę sprawę przemyśleć i potem rzeczywiście wejść już na portal i tam odpowiednio to przeklikać, ale tak naprawdę często to się do tego sprowadza, do przeklikania tego portalu, bo bardzo wiele rzeczy już tam jest uzupełnionych. Będzie tam, panie Dawidzie, na przykład uzupełniona organizacja pożytku publicznego, której rok temu przekazaliśmy 1%, ale mogło się stać tak, że ona nie ma już tego statusu OPP. I wtedy warto się najpierw tego dowiedzieć i potem ewentualnie ją zmienić, prawda? Zdecydowanie tak, ale też, tak powiem, ta lista organizacji, które warto po prostu sprawdzić innym kliknięciem w internecie, jaki jest KRS innej organizacji, którą chcielibyśmy wesprzeć, jeżeli na przykład ta nasza nie miałaby już statusu OPP, albo też po prostu zmieniliśmy zdanie, mamy jakiś inny cel, inny pomysł na ten swój 1%, no to też ten system jest bardzo, powiedziałbym tutaj, przyjazny, po prostu wpisujemy numer KRS-u organizacji wybranej, zatwierdzamy i nasz 1% automatycznie ląduje tam, gdzie tak naprawdę chcemy. Do piątku mamy czas na to, żeby z fiskusem się jeszcze rozliczyć. Warto zajrzeć na ten portal podatki.gov.pl. A jeszcze bliżej nas są dzisiejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące bezrobocia. Patrzę na zegarek, panie Dawidzie, za 4 minuty się dowiemy, ile w marcu wyniosło bezrobocie już oficjalnie, nie tylko z tych wstępnych szacunków. I jak pan obstawia, co zobaczymy o godzinie 10? Obstawiam lekki wzrost, nie obstawiam tutaj jeszcze jakiegoś tąpnięcia tak naprawdę. Tu mamy dwa elementy. Po pierwsze, pamiętajmy, że duża część, inaczej, pomimo pandemii i kryzysu, ta produkcyjna część gospodarki radzi sobie całkiem dobrze, więc ona w zasadzie nie generuje bezrobocia. Większy problem mamy w sektorze usług typu hotelarstwo, turystyka, gastronomia i tak dalej. Natomiast tutaj jeszcze działają tarcze kryzysowe z ubiegłego roku, które też sprawiają, że część tych etatów, część tych stanowisk pracy jest jakby podtrzymywana, więc póki co myślę, że jakiegoś specjalnego pompnięcia w tych danych GUS-u nie zobaczymy, natomiast myślę, że to są już te miesiące, kiedy faktycznie będzie następowało pewne otwarcie gospodarki i to nam pozwoli, mówiąc prosto, trochę przeskoczyć nad tą lockdownową dziurą. Natomiast teraz jeszcze myślę, że jeszcze i dobra kondycja produkcyjnej części gospodarki i również tarcze antykryzysowe, jeszcze ubiegłoroczne, które generalnie jakby gwarantują pracownikowi zachowanie stanowiska pracy, nawet kiedy jego branża nie działa, jeszcze wciąż działają, jeszcze wciąż ich efekt powinniśmy widzieć. No właśnie, jeszcze wciąż działają. Pytanie, do kiedy ten efekt będziemy widzieć, a może w ogóle nie zobaczymy na rynku pracy właśnie tego, co pan powiedział, jakiegoś takiego tąpnięcia, bo kiedy skończy się ten efekt tarcz, to może zacznie się już efekt takiego normalnego wzrostu gospodarczego. I odmrażania gospodarki, bo to jest w dużej mierze element, który będzie decydował, więc myślę, że to jest, że najbliższe wiosenne miesiące, no trochę też tak jak rząd zapowiadał, że tutaj efekt, powiedziałbym, z jednej strony ustępowania pandemii, szczepień i tak dalej, no będą działały w ten sposób, że po prostu będziemy tą gospodarkę mieli w coraz większym stopniu otwieraną i wtedy być może faktycznie nie zobaczymy jakiegoś specjalnie widocznego efektu bezrobocia. Dawid Piekarz, Instytut Staszica, i tego sobie oczywiście życzymy. Dziękuję za ten komentarz, który otwierał nam gospodarczo dzisiejszy dzień. Marcin Egiłowicz, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem! Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę! Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Znajomy, który do niedawna miał tak siwe włosy jak moje, powiedział, że jest na to proste rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. Składniki DX2 zawierają fitopigmenty, które stopniowo przywracają włosom naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie włosów. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy